O gece şimşek ve gök gürültüleriyle sabahın üçüne kadar yağmur yağdı. Peters telsizde hiçbir yerle bağlantı kuramamıştı. Yağmur dindikten sonra kum sinekleri çıkıp da kendilerini birer birer uyandırana kadar hepsi sıcaktan bayılmış gibi uyudular. Thomas Hudson aşağı sinek ilacı sıktı. Millet öksürmeye başladı. Huzursuzca kıpırdandılar. Oralarına buralarına şaplaklar indirdiler. Thomas Hudson, Peters'ı iyice flit sıkarak uyandırdı. Peters kulaklıklı başını salladı. ''Çok çalıştım Tom ama hiçbir yeri çıkaramadım.'' Thomas Hudson kibrit çakıp barometreye baktı. Yükseliyordu basınç. ''Rüzgar çıkacak.'' diye düşündü. ''Talihimiz yokmuş diyemezler artık. Şimdi benim düşünmem gerek.'' Arka tarafa geçip uyuyanları uyandırmadan orayı da iyice flitledi. Sonra arka güvertede oturup gecenin sona ermesini bekledi, bir yandan da kendi üstüne ilaç sıkıyordu. Sinek kovucuları yoktu ama flitleri boldu. Flit insana değince terli yerlerini yakıyordu. Ama bu bile kum sineklerinin ısırmalarından iyiydi. Bunların sivrisineklerden farkı sokmadan önce uçmalarının duyulmasıydı. Soktuğu anda da müthiş bir kaşıntı başlıyor, ısırılan yer küçük bir bezelye tanesi kadar şişiyordu. Kıyının bazı yerlerinde ve bazı adalarda bu sinekler öldürücü bile oluyorlardı. En azından ısırdıkları yerler daha kötü oluyordu. Belki de derimizin güneşte yanıp sertleşmesinden diye düşündü. Yerliler bunlara nasıl dayanıyorlar hiç aklım ermiyor doğrusu. Ticaret rüzgarları esmediği zaman bu kıyılarda ve Bahamalarda yaşamak için insanın çok sağlam olması gerek. Yükseklerde iki uçak vardı. Uçak motorlarının sesini duyulmaz oluncaya kadar dinledi. Afrika yolunda Kamagoya'ya giden büyük bombardıman uçakları ya da bizimle ilgisi olmayan ve başka yerlere giden uçaklar. Onların kum sineği dertleri yok. Benim de. Canı cehenneme hepsinin. Gün ışısa da buradan çıksak artık. Willy'nin sayesinde burnun ucuna kadar olan bölgeyi kontrol ettik. Kıyıya yakın kanalı kontrol edeceğim şimdi. Kötü bir tek yer kaldı. Onu da sabah gün ışıyınca, hava sakin bile olsa görebilirim. Sonra da Guillermo'ya gideceğiz. Gün aydınlanırken yola koyuldular. En keskin göze sahip olan Jill, 12 kuvvetindeki dürbünle yeşil kıyı çizgisini inceliyordu. Kesilmiş bir ağaç dalı görebileceği kadar yakın gidiyorlardı kıyıya. Thomas Hudson dümendeydi. Harry denize bakıyordu. Willy ise Jill'le birlikteydi. ''Buradan geçmişlerdir.'' dedi Willy. ''Yine de kontrol etmemiz gerek.'' dedi Ara. O da Harry ile birlikteydi. ''Doğru, ben yalnızca fikrimi söylemiştim.'' Cayo Frances'teki o lanet Moles gemisinin şafak devriyeleri nerede? Pazarları devriyeye çıkmazlar, dedi Willy. Bugün de pazardır herhalde. Rüzgar çıkacak, dedi Ara. Bulutlara bakın. Ben heriflerin Guillermo geçidinden geçmiş olmalarından korkuyorum, dedi Thomas Hudson. Oraya gidelim öyleyse, dedi Willy. Bu iş benim sinirime dokunmaya başladı. Ben de öyle düşünüyordum. Willy, Thomas Hudson'a bakıp denize tükürdü. ''Teşekkür ederim Harry. Ben de o izlenimi vermek istiyordum.'' ''Kesin artık.'' dedi Thomas Hudson. ''Suyun hemen üstündeki şu mercan kayalığını görüyor musunuz? İşte oraya çarpmamamız gerek. Beyler, Guillermo da iç taraftadır. Görüyor musunuz ne kadar yeşil ve ne kadar vaatlerle dolu?'' ''İğrenç bir ada daha.'' dedi Willy. ''Yanan kömür dumanı görebiliyor musun?'' diye sordu Thomas Hudson. Jill dikkatle taradı kıyıyı. ''Hayır Tom. Dün akşamki yağmurdan sonra duman olmaz.'' dedi Willy. ''İşte bir kere olsun yanıldın evlat.'' dedi Thomas Hudson. ''Olabilir. Bütün gece durmadan yağmur yağar da o büyük ateşlerden birini bile söndüremez. Ben 3 gün yağan yağmurun ateşi söndüremediğini gözlerimle gördüm.'' ''O işi sen benden iyi bilirsin.'' dedi Willy. Pekala, duman olabilir. İnşallah vardır. Kıyı berbat, dedi Harry. O fırtınada oraya yaklaşabileceklerini sanmam. Sabah ışığında sığlıkta 4 deniz kırlangıcıyla 2 martı gördüler. Kuşlar bir şey bulmuşlar, dalıyorlardı. Ne yapıyor bunlar Tom? Diye sordu Ara. Bilmem, epey dipte bir balık sürüsü olmalı. Zavallılar geçimlerini sağlamak için bizden bile erken kalkıyorlar, dedi Willy. İnsanlar onların çalışmalarını değerlendirmezler işte. Nasıl gireceksin Tom? Diye sordu Ara. Mümkün olduğu kadar kıyıya yaklaşıp adanın burnuna doğru gideceğim. O gemi enkazı olan yarım ada biçimindeki adayı da arayacak mısın? Ben oraya yaklaşırken herkes dürbünle baksın. Sonra da Guillermo'nun ucundaki koya demir atacağım. Demirleyeceğiz, dedi Willy. Biz de onu dedik işte. Sabahın bu saatinde neden bu kadar huysuzlaşıyorsun? Huysuz falan değilim. Okyanusa ve Kolomb'un ilk gördüğü yer olan bu güzel kıyılara hayranlığımı belirtiyorum. O Kolomb'un emrinde çalışmadığım için tarihliyim doğrusu. Ben de seni onun yanında çalışmış sanırdım, dedi Thomas Hudson. San Diego'da hastanede onun hakkında bir kitap okudum. Uzmanım o konuda. Onun bundan beter bir teknesi vardı. Bu kötü bir tekne değil. Şimdilik, dedi Willy. Pekala Kolomb efendi, sancak tarafından 20 derecede o enkazı görebiliyor musun? Sancak gözcüsünün işi bu, dedi Willy. Ama ben sağlam gözümle görüyorum işte. Üstünde de Bahama'dan bir kuş var. Herhalde bize yardıma gelmiştir. Güzel, dedi Thomas Hudson. Bizim de ona ihtiyacımız vardı zaten. Ben herhalde esaslı bir kuş bilimci olurdum, dedi Willy. Büyük annem tavuk yetiştirirdi. Ara, Tom biraz daha yaklaşabilir miyiz? Dedi. Sular epey yükseldi artık. Elbette. Antonio'ya burna gidip suyun kaç kulaç olduğunu ölçmesini söyle. Su epey derin, diye seslendi Antonio. Kıyıya kadar. Bu kanalı iyi bilirsin. Biliyorum, emin olmak istedim sadece. Dümene ben geçeyim mi? Teşekkür ederim, istemez. Ara, şimdi kara iyice görünüyor, dedi. Tümürü görebilirsin Jill, çok dikkat et. Denizin birinci köşesi kimin? Diye sordu Willy. Nasıl oldu da birden yer değiştirdik? Tom sana enkaza bakmanı söylediği zaman otomatik olarak değişiyoruz. Sen sancağa gidince ben iskeleye gittim. Pek denizci işi bu benim için. Neden dümende olduğu gibi doğruca sağ ya da sol demiyorsun? Sancak gözcüsü diyen sendin, dedi Harry. Doğru. Bundan sonra da teknenin altı, üstü ya da önü, arkası diyeceğim. Willy, lütfen Jill'i Aran'ın yanına git ve dürbünle kıyıya bak, dedi Thomas Hudson. Kıyıdan başla, adanın ilk üçte birine kadar tara. Peki Tom. Cayo Guillermo'nun hemen hemen bütün yıl rüzgar altında olan bu tarafında canlı olup olmadığını anlamak kolaydı. Ancak kıyıya oldukça yakın ilerlerken hiçbir şey göremiyorlardı. Burnun ucuna gelince Thomas Hudson, "Yarımay adasını elimden geldiğince yakından geçeceğim," dedi. "Dürbünlerinizle iyi tarayın. Bir şey görürseniz hemen motoru indiririz." Rüzgar çıkmaya, deniz kabarmaya başlamıştı. Ancak sular yükseldiğinden dalgalar henüz kayalarda kırılmıyorlardı. Thomas Hudson küçük kayalık adaya baktı. Adanın batısında batık bir gemi olduğunu biliyordu. Ama sular yükselmiş olduğundan enkaz ancak kahverengi bir yükselti gibi görünüyordu. Bu adanın iç tarafında sığ bir yer ve bir kumsal vardı. Ancak enkazın çevresini dolanana kadar kumsal görünmezdi. ''Adada biri var, duman görüyorum.'' dedi Ara. ''Kuytuda!'' dedi Willy. ''Rüzgar dumanı batıya sürüklüyor.'' ''Jill, duman kumsalın tam ortasında bir yerde.'' dedi. ''Direk görebiliyor musun?'' ''Direk falan yok.'' dedi Jill. ''Gündüzleri lanet direği indiriyorlardır.'' dedi Willy. ''Yerlerinize gidin.'' dedi Thomas Hudson. Ara sen yanında kal. Willy, St. Peter's'a kendisini duyan olsa da olmasa da konuşmaya hazır olmasını söyle. Ötekiler gidince Ara, ne diyorsun? Diye sordu. Balık avlayıp kurutacaksam, rüzgar kesilip de sivrisinekler ortaya çıkınca Gülermo'dan buraya gelirdim. Ben de. Bu adada kömür yakmazlar, duman da pek hafif. Yeni yakılmış bir ateş olmalı. Büyük bir ateşin sonu değilse. Benim de aklıma geldi bu. Eh, 5 dakikaya kalmadan öğreniriz. Üzerinde başka bir kuşun tünediği enkazın yanından geçtiler. Müttefiklerimiz hemen kontrole gelmişler, diye düşündü Thomas Hudson. Adanın koyuna girerlerken Thomas Hudson kumsalın arkasındaki yeşilliği ve bacasından duman çıkan kulübeyi gördü. Tanrı'ya şükürler olsun, dedi. Al benden de o kadar. Öteki şey olmasından korkuyordum. Ortalıkta tekne falan yoktu. Onlara çok yaklaştık sanırım. Antonio ile karaya çık ve bulduklarını hemen bana bildir. Kıyıya yakın duracağım. Herkes yerinde dursun ve doğal görünmeye çalışsın.